Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Kisruh ing Desoku. Kiriman dari Hendri Subandrio, Desa Sendangarjo. Kejadian ing tahun 2009 iku gawe gempare warga ing desaku. Akeh wong padha diweruhi pocong, gendruwo, lan swara-swara wong wadon nangis sing luyur ing loro-loro desa. Jarene iki arwahe wong mati sing dikroyok warga mergo dituduh nyolong. Wengi kuwi pancen udan receh ra leren-leren. Dikasmuji sing lagi enak-enak turut. Jam 11 wengi krungu lawang omahe ana sing dodok. Dikasmuni banjur tangilan buka lawang. Tapi pas lawangi dibuka, jebul ora ana apa-apa. Tapi Dikasmuji pas nutup lawang iku banjur keprungu swara wong wadon nangis ing wetan omahe. Jebul Dikasmuji bali buka lawang meneh lan marani swara wong wadon iku. Nanging wayah digoleki ora ana apa-apa. Dikasmuji yo nunggoni sak jam. Tapi ya tetep ora ana apa-apa. Dikasmuji wis kesel ngenteni lan anggite ape bali turu meneh. Pas lagi ae njunguk ing bayang, Dikasmuji krungu lawange didodok meneh. Oh, setan kurang ajar. Ngetoko nek wani ayo. Banjur Dikasmuji buka lawang. Nanging nalika lawang lagi dibuka separo, Dikasmuji kaget. Sikile otek tangane wel-welan, keringet metu sak jagung-jagung. Mergo weruh pewujudan pocongan sing ngadeg njejer karo nangis njaluk tulung. Dikasmuji terus ndedonga sak bisane. Akhire setan iku bisa ilang. Wengi kuwi ora bisa turu lan tontonen. Mergo kuatir yen setan iku ngetok. Sisuke Dikasmuji crita ing tangga teparu yen bar diweruhi wewujutan pocongan. Jebule ramung dheweke sing diweruhi pocong iku. Akeh warga ya bubar diweruhi pocong iku. Kisruh ing desa ramung soal memedi nanging ya ana maling. Maling iku ra nyolong bondo nanging angger digudak mesti kelangan lacak. Jarine maling iku nganggo topeng. Oh, Wengi ku ya kaya wengi-wengi biasane. Dungaren bulan padhang jinglang. Aku isih jumuk ning kamar karo ngrungokno lagu-lagu galau. Nanging naliko aku isih enak-enak ngrungokno lagu, aku keprungu swara lawang omahku didodok. Aku wis duga yen iki memedi sing gawe ning ganggu para warga. Karo maca bismillah mlaku nyedhaki lawang. Alon-alon tak buka lawange. Jebule ora ana apa-apa. Nalika iku aku pe bali mlebu omah, aku keprungu wong wadon sekikian ana ing kiwaku. Astagfirullahaladzim. Ana wujudan wong wadon raine mojah majeh kebak geteh. Kelambine kumel kebak geteh guyu cekikian karo mesem ngeti aku. Aku wis ra kuat apa-apa. Ngucapno donga ae ra bisa. Lambe iki rasane kaya kekunci. Tangan karo sikil kuotek. Keringet metu sak jagung-jagung. Aku njur wis ra eling apa-apa. Roh-roh aku neng kasur dibaturi bapak karo ibu. Iki lo cerita soko aku Hendri Subandrio bersama tim Cima. Istana Radio. Halo pendengar.